Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Der er et kæmpestort spørgsmål, der hænger i luften, og det har det vel egentlig gjort siden torsdag i sidste uge, hvor et regnskab fra en af Danmarks største virksomheder væltede aktiemarkedet omkuld. Hvordan ser fremtidsudsigterne ud for Mærsk og shippingbranchen sådan helt generelt? Det spørgsmål, det vender og drejer vi den her mandag i Millionærklubben, hvor det også ud over skibe skal handle om våben- og forsvarsaktier, er guld eller grimt i en tid med tilsyneladende flere konflikter og lande, der opruster. Til at debattere alt det, der har jeg besøg af Oscar Bernhardsen, der er investeringsstrateg i Saxo Bank, og vores egen Lav Svendsen, der er fast på det følgeforvalter i klubben, og den ene halvdel af Svendsen og Tudborg. Godmorgen, ja, godmorgen og velkommen til jer begge to. Morgen, tak. Vi skal, inden vi hopper ned i alt det der våben og krudt og kugler og skibe, så skal vi lige binde en sløjfe på noget af det, der er sket, siden vi gik på weekend, fordi Lav Svendsen, det japanske Nikkei-indeks, er på sit højeste i 34 år, krydsede en bemærkelsesværdig grænse på 37.000 i fredags, og altså kommet sådan lidt ned igen. Men altså, Japans aktiemarked, højeste i 34 år, hvad skal vi ligge i det? Ja, ikke andet end vel, at de er på vej mod tilbage opad, og det er, de har positiv rygvind og begynder at få det hele til, altså på aktiesiden til at køre bedre, men det er jo sådan lidt specielt. Japan er jo et mærkeligt land, det kører lidt sig selv, og de vil også gerne være sig selv, og de vil ikke som helst have for meget indflydelse udefra. Men det er jo mere det, at nu er Asien jo lukket lige den her uge, næsten hvis det hele, for på grund af kinesisk måne nytår. Det er jo sådan med verden, at hvis du kigger på de gamle kulturer, så solen, det stod jo for ikke rigtigt, fordi den gik jo rundt så lang tid om at gå en runde. Men det var månen, den var jo cirka 30 dage. Mm-hmm. Så går det lettere, og derfor er det mange kulturer, men også jødekulturen i gamle Israel, jo månekalender. Det er jo der, og det har de stadigvæk bruger i Kina. Og det er jo det, det kunne man. Dragensårlav. Ja, ja, det må være, men det er jo det der med, at når man, det er derfor, man har det, fordi det går så stærkt, det kan man forstå. 30 dage, så begynder man en ny fuldmåne, og så kører den rundt der. Det er lidt sjovt, at det er, og jøderne er jo allerede nået til over 5.600. Fejrer du det derhjemme, Lav? Du har jo godt styr på det. Men en lille riskiks eller noget. Nej, men nu er det så de der kinesere, og det er jo så en række lande derude, der er alle de steder, hvor kineserne mere eller mindre... Der går aktiemarkedet så en del dårligere i Kina. Ja, de er så lukket, hvad? Jamen altså, bare Kina har haft det toft, ikke? Hvor Japan er gået den anden vej et stykke tid. Jo. Men det er også der, vi nu taler lidt om Kina, eller undskyld, Japan, fordi de er derude, og det er jo en mulehårsrekord, ikke? Fordi det er jo ikke noget... Det er jo ikke sådan, at de er stedet med 4%, og så, hvad sker der i Japan? Nej, de er bare krybet op nu og begynder at være op, og så kan vi se, hvor galt det går med aktiemarkedet. Altså, toppen var jo lige præcis i slutningen af 1989, så det er jo, I kan jo sidde og regne ud af mig. Det var før, jeg blev født, ikke? Ja, også før. Men jeg synes bare, at det er lidt vigtigt der med Japan at nævne det her med valutaen også. Ja. Altså med yen, fordi der er godt så nogle danskere, der har købt en eller anden japansk fond dengang, hvor Buffett gjorde det. Det er vel halvårs tid siden, hvor han var derude og... været på stor tur og købe op i nogle af de her Sokosocha-konglomerater, der er ret store derude med handel ind og ud af Japan. Og det er en helt lang historie for, hvordan Japan ligesom har været isoleret i gamle dage, og ikke er det helt på samme måde længere. Men altså, hvis du tager den her valuta ud, altså der er valutaen også faldet 30%. Altså, så det er jo derfor, at så har man faktisk ikke rigtig lavet det afkast, som hvis man bare kigger på aktiekursen, fordi så vil man have tabt på yenen. Hvis man har ligget i den, og det er jo også det, der giver en medvind til aktien derude, fordi det er jo klart, hvis det er lad os nu sige, det er Toyota for eksempel, der sælger nogle biler i Danmark for en bil for 300.000 kroner, og de så får pengene hjem til Japan igen, og yenen er faldet, så er det jo flere yen til dem, og derfor så ser deres regnskab bedre ud, og derfor handles aktien højere yen, så den er ikke sådan helt real. Det er lidt fake news. Ja, det er lidt. Nej, lille smule på. Og et af fænomenerne, som på aktiemarkedet skal vi altid kigge fremad, ikke? Og et af fænomenerne, jeg sidder meget og kigger på, det er jo, at man må formode, at når verden bliver lidt mere normal, og vi ikke har krig og ballade i Europas baghave og sådan noget om et eller andet tidspunkt snart, så vil yenen formentlig falde igen. Altså, nej, undskyld, blive styrket, undskyld, styrket. Hvorfor vil den det? Ligesom kører den anden vej. Jamen, den er jo helt nede i næsten 150. Det er jo den eneste centralbank stadigvæk omkring 0 i rente. Ja, ja, altså, men de er jo også på vej til at kravle op, men de sidder jo og prøver på at styre alt muligt derude. Og det går jo heller ikke. Det er jo ligesom den sidste til at opgive nulrentepolitikken. Det er jo nærmest Japan, ikke? Og de er jo også på vej den vej, men det var jo over dag, og det er meget store beslutninger og kloge folk og sådan noget. Men jeg tror, det kommer til at gå den vej, altså, så det må man lige være lidt klar over. Og det kan jo også komme til at påvirke vores rente. Hvis japanerne, som den sidste bastion, får løftet renterne opad, ikke? Og de ligger i en 10-årig obligation, bærer den fantastiske afkast på 0,7%. Hvis nogen har lyst til det, skal I bare købe. Det har jeg ikke lyst til. Men for lige at runde den her snak, fordi vi skal snakke om meget andet, men sådan japanske aktier også, Carl Barnhardt, er det noget, du vil købe ind i lige nu? Nej. Nej? Ikke rigtigt. Altså, fordi nu, jeg har siddet og kigget en smule på det, og jeg synes, det er, for det første er det ret svært at gennemskue mange af de her selskaber. Altså, når man er inde og læse på mange af deres investorportaler, der er nogle af dem, hvor de kun laver det på japansk. Altså, så det er ligesom, det kan godt være, at der er nogle super gode virksomheder, der er jo det her Farnuk for eksempel, den har kigget lidt på, der laver sådan robotarme til store fabrikker. Det er jo ret interessant sådan tematisk, men nogle gange kan det bare være lidt for svært at gennemskue, hvad er det egentlig, der foregår, ikke? Og så kiggede jeg på nogle af de her Sokosusha virksomheder, det er jo trading houses, trading houses, ikke? Mitsubishi og hvad de alle sammen hedder, altså nu kan jeg ikke huske alle navne, men dem var Warren Buffett ret hot på, og det har han jo haft ret i, at de er steget en del. Og det, man ligesom kunne sige, der var fidusen med dem, det var, at værdiansættelsen så ret god ud. Altså, du fik rimelig meget for pengene i forhold til, hvor meget de tjente. Men alligevel, når man så gik ind i dem, det var jo simpelthen en blanding af alt muligt. Så var der minedrift, så var der shipping, så var der bildele, så var der fødevarer, hvor de havde nogle supermarkeder spredt over Japan også. Så du fik jo bare en helt stor pærevælling. Og der blev det for mig nok sådan en lille smule uoverskueligt. Og når du så også oven i det skal tænke på, jamen hvad med deres valuta og deres rentepolitik og alt det der, så holder jeg mig til Vesten. Du holder dig så til jeg Vesten? Så jeg har ikke selv været sådan med på den der. Nej, men Warren Buffett, han er gået i den retning, sådan som er med dig. Holder du dig også væk? Ja, jeg har ikke noget. Ja, men jeg har på mange år siden, for nogen, som jeg sagde, der spurgte mig om gode aktier, det er mange, mange år siden. Så kunne I jo købe en investeringsforening i Japan. Og så vidt jeg ved, så jeg tror også, min stakkels kone havde nogen. Men det har jo ikke været nogen jubel. Det har ikke været dårligt nu, fordi der har været lidt, det gælder, trods at Netto genoprettede sig noget, men det har jo ikke været super duper, ligesom at hvornår kommer japanerne igen? Og det var ligesom dengang, i virkeligheden, hvis man siger det lidt hårdt, så kunne man jo sige, dels havde japanerne jo et oppustet aktiemarked i 80'erne, og der troede alle, at det var dem, der skulle bestemme. De var bedre til at drive industri, end vi var i Vesten, ikke? Men balladen var bare den, at de var lidt hardware, ligesom firmaer. Og så kan man sige, fra 90'erne og fremad, så blev det jo software, og amerikanerne lidt der. Og det er jo det, vi sidder så på enden af. Nu vil jeg jo så sige kurven med IT-boomet. Ikke? Fordi det var jo der, hvor de vandt, og ligesom at de ikke rigtig kunne være med på det der. Altså, du kan købe en PlayStation og sådan noget. Ja, og hvad så? Så har du fået en, og så... Så skal du ikke have flere. Så mit barnbarn siger, at hvis jeg viser min fødselsdagsønsker, så siger han, sådan en her, siger han så koster den 4.790 kroner, sådan en kunne godt tænke sig. Det er sådan en slags Sony PlayStation, og han er 8 år. Så siger, Alexander, det kommer nok lige til at vare et par juler, før du får den. Ja. Svendsen, der må du da punge ud med alle de... Godt, det er godt over sidste år, ikke? Hele din pengetank. Ja, lige pludselig. Lige pludselig gider han ikke spille på den længere, ikke? Så har du gået der og holdt igen. Ja, selv for sent. Ja. Så bliver du bare glad. Så har vi brug for den alligevel. Nå. Der er gået lidt vinterferie i den, udover at mange af de asiatiske markeder har lukket i dag. Kina har lukket ugen ud, så er det altså heller ikke, fordi der sker sådan det helt store på regnskabsfronten, i hvert fald i Danmark. Genmap lander den 14. Nilfisk lander den 15. Men også er der noget, som du holder øje med i den uge, der står foran os? Nej, altså vi kiggede lidt på det. Altså det er jo det, i Danmark er det jo en ret stille uge for det sidste uge. Der fik vi nærmest alle de store, der var rigeligt at tale om. Hvor i den her uge, vi kalder lidt i morgen, sådan Super Tuesday. Jeg sgu ikke, Super man kan Tuesday kalde det. Efter jamen, Super Bowl, eller? Jamen, okay. Det var bare fordi, det var kun i morgen, vi rigtig synes der var noget. Både fordi vi får den her inflationsrapport fra USA med januar-inflationstallet. Det er jo vigtigt at holde øje med alt det. Altså kommer der rentefald, kommer der ikke rentefald? Hvornår kommer de? Du ved, en måned fra eller til betyder ret meget for aktiekurserne lige i øjeblikket, selvom det måske reelt ikke har den store betydning. Så den er vigtig. Så havde vi sådan noget som Shopify, mener også, at i morgen, altså amerikanske Shopify, der leverer de her e-commerce-systemer. Det er jo tech, lav. Ja, det er dejligt. Og det er fint. Altså, jeg har selv været ret glad for Shopify, fordi de jo ligesom, man kan jo kalde dem den lille lillebror til Amazon. Amazon, det er den helt store platform, hvor alle ligesom smider deres varer ind, og så sælger Amazon tingene. Shopify, det er jo lidt mere små webshops, og også faktisk ret store, altså mellemstore virksomheder, der bruger deres infrastruktur til at håndtere alt fra betalinger til kreditter til deres kunder, til shipping, til alt muligt. Ikke? Så det er jo både fordi, at Shopify stadigvæk er i gang med en vækstrejse, men så er det også fordi, det kan fortælle noget om forbruget, især i USA og også i Europa. Altså fordi de jo har nogle data om, jamen, hvor meget bliver der shoppet online, hvor meget bliver der købt. Så den er interessant både virksomhedsspecifikt, men også sådan rent makromæssigt for forbruget på onlinehandel. Airbnb mener jeg også kommer i morgen. Lidt samme tendens. Det er noget med forbrug, det er noget med rejsevaner. Der er nogle rigtig gode indsigter i den sådan omkring, hvordan går vores forbrug egentlig hen. Fordi altså, det har været en af de... Altså, jeg kan huske, at jeg var herinde tilbage efter sommerferien, hvor jeg var sådan en lille smule pessimistisk. Og det var blandt andet, fordi vi kunne se, at forbruget begyndte at dale en del. Der er nogle tal, der hedder Redbook i USA, blandt andet, der ligesom måler detailsalget. Og det var gået ned til nul. Altså nulvækst i forhold til sidste år, hvis du målte på tværs af, jeg tror, det er et par tusind butikker, 3.000 eller 5.000 butikker, de måler på. Men den er altså begyndt at accelerere igen, så det er ligesom, hvis vi kan få bekræftet, at forbruget er på vej tilbage, og vi måske samtidig kan få at vide, at inflationen er på retræte, så er det jo faktisk, altså det vil være et rigtig godt scenarie. Ikke? Men det kan vel så også være et rigtig farligt scenarie, hvis forbruget er på vej op, og inflationen er det samme, Oscar? Det er farligt, ja. Men det er ekstra godt, hvis inflationen er på vej ned, og forbruget er på vej op, så er det jo rigtig gejligt. Ikke? Fordi det er jo lidt det her med, at vi ser stadigvæk lønstigninger, og frygten er jo stadigvæk det her, kan der komme en inflationslønspiral, mere i løn, for stærkt forbrug, så kan de ikke følge med ned på fabrikken, så sætter vi priserne op, og så får vi aldrig den rente ned. Men hvis vi omvendt har produktivitetsforbedringer rundt omkring, altså det kan være, nu vil sige AI, jo, det kommer, altså det er jo ikke det, man kan tillægge al produktivitetsforbedringen nu, men altså hvis vi kan holde priserne nede, samtidig med folk faktisk får reallønstigninger, og forbruget bliver holdt op, så kan scenariet næsten ikke blive bedre. Men lad os nu se, men det er jo derfor, det kan være super Tuesday. Der får vi lidt af det hele. Ja, det bliver altså spændende. Det er i morgen, og ellers okay. Er der ikke noget, nej. Så selvom der ikke sker det helt store sådan i Danmark, så er der altså nok at holde øje med. Ja. Ude i verden lyder det i hvert fald fra dig, Oscar Bernhardsen. Det er mandag, det er Millionærklubben, og jeg har besøg af Lars Svendsen og Oscar Bernhardsen fra Saxo Bank. Og hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en åben nummer der, som altid 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Mærsk har kurs mod sit svageste resultat nogensinde, og Mærsks fremtid er håbløs. Det er hårde ord, der klipper sig til Mærsk efter selskabets regnskab torsdag resulterede i en dundrende nedtur, hvor der blev slettet over 33 milliarder kroner fra børsværdien. Og Oscar Bernhardsen, lad os lige sådan prøve at starte der. Hvorfor i alverden skulle Mærsk have sådan et smæk ned? Jamen altså, jeg sad selv der... Jeg vil sige, jeg havde en frygt i forvejen med Mærsk, som de allerede nævnte sidste gang. Altså, der var de lige på nippet til at være profitable ved deres Q3-regnskab. Altså, den lå, jeg tror, det var lige omkring 0. Så tendensen var jo ligesom, at vi går mod et underskud igen. Og de nævnte det her med overkapacitet i branchen, som egentlig bare vil sige, at der er for mange skib til efterspørgselen. De nævnte allerede også, at de ved ligesom, hvor mange skibe derude er der blevet bestilt til levering, både hos Mærsk og alle mulige andre. Og der sagde de jo også, at det er noget, et problem, der ikke lige går væk foreløbig. Så det var jo lidt ligesom en frygt, der allerede lå i markedet, at Mærsk har et strukturelt problem, der hedder, vi er tilbage til den gamle normal, der hedder lave fragtrater. Mm. Og så havde vi så fået den her lille spike op i fragtraterne på grund af det her Suezkanalen med Houthierne, der sender raketter over osv. Det havde gjort, at så kan man ligesom ikke... Man kan jo godt sejle den vej, men altså aktiviteten er i hvert fald voldsomt dæmpet, så skal man sejle en længere rute. Og det kan jo gøre, at kapacitet bliver taget ud af markedet. Fordi hvis man skal sejle længere med en container, eller sejle lidt langsommere, eller hvad man nu gør, det er indirekte egentlig at tage kapacitet væk. Og så havde nogen måske et lille håb omkring, jamen forventer man så, at hvis den her konflikt fortsætter, eller der kommer nogle andre ting, at vi så kan få de her fragtrater til ligesom at holde sig stabile. Fordi på det niveau, de er i lige nu, er egentlig okay. Men det Mærsk så siger indirekte, det er, at fragtraterne kommer ned. Fordi den måde, de kommer ud med deres regnskab, Det er jo så for Q4, så det var dårligt. Altså, der giver de underskud. Men de nævner jo så også deres forventninger til hele året. Og der er det rent, og der siger det deres EBITDA, altså før afskrivning og så videre, der forventer de et lille plus, mener 1-6 milliarder dollar. Men hvis du kigger på deres indtjening før renter og skat, altså efter afskrivning og så videre, jamen, så er vi tilbage i underskud. Og det er jo indirekte at sige, jamen det kan godt være, at de kommer til at tjene penge her i første kvartal, men så kommer vi tilbage til et skodmarked. Så altså det er, altså jeg sad og kiggede igennem, jeg kunne ikke finde noget positivt. Det eneste positive var, at de forventede, at den generelle containerfragt ville stige en lille smule. Så altså igen det her med, hvis forbruget stiger lidt, så er der måske lidt op på efterspørgselens siden. Lidt flere container i omløb, det kan være godt for overkapaciteten. Men der er stadigvæk for mange skib derude. Og så længe der er det, så er det bare et skodsted at have forretning. Jeg ved ikke, om du er enig, Lav, men det er det her med, at når du har, jamen det er lidt, det minder mig meget om flyindustrien, altså når du har de her fly, alle vil gerne have fyldt deres fly eller deres skibe op, og det vil sige, jamen hvis du har strukturelt for lidt efterspørgsel, så står alle jo og har fyldt deres containerskibe 95% op, men vi skal have de sidste 5% fyldt op for at få den effektivitet så høj som overhovedet muligt, og så dumper du bare priserne, for alle vil have deres skibe fyldt op. Og det var det, vi så, at du ved, i 2021, 2022, der var underkapacitet, fordi der var alt muligt med havnedrifter og problemer, og skibe, der blev bundet ude foran en havn osv., så steg priserne jo helt voldsomt. Men nu er vi på den anden side igen, og det virker som om, det er sådan, det er at lave containerfragt. Men jeg synes, hele den her historie om, at så er der for lidt udbud af fragt, og så bestiller de en masse skibe, og ja, så er der lige pludselig overkapacitet. Altså, hvorfor kan de der rederier ikke finde ud af at ligesom jævne det ud? Hvorfor skal vi altid stå her og snakke om, at så er der for lidt, og så er der for meget? De kunne lave et stort kartel, ikke? Altså, det tror jeg, de vil få lidt problemer med. Men, det tror men, jeg også. Men det er jo det her med, at igen, det er ligesom med flyselskaber. Der ser du også, de prøver at investere sig ud af problemerne, og det er også det, Mærsk gør. Altså, du kigger på deres forventninger til 2024 og faktisk også 2025, så sætter de deres investeringer op. Altså det, der hedder CAPEX, Capital Expenditures i deres regnskab. Det sætter de op mere, der hedder 9-10 milliarder dollar, sætter op til 10-11. Så sådan lidt, ja, som du siger, hvis det går dårligt, hvorfor bruger I så flere penge på at købe flere skibe? Altså hvad der foregår? Men det er jo igen hele tiden med at prøve at få din omkostning per container ned, ligesom flyselskaberne gør, få din omkostning per sæde ned. Kan vi få en båd eller et skib, der er lidt større, lidt mere energieffektivt, jamen så, du ved, den næste container, vi putter på, den bliver lidt billigere at transportere, fordi vi skal bruge lidt mindre brændstof osv. osv. Men det er sådan lidt en skrue uden ende. Fordi du jo også har en konkurrence. Altså nu har vi et Mærsk, der gerne vil være meget grønt og bioethanol, og en kæmpe, de havde den der store, flotte Mærsk Laura. Skib. Hed den Mærsk Laura? Der var nede i nede på lang linje der, ja, ikke? Ja, omvendt, men altså Laura Mærsk, ja. Detalje. Ja. Men det er jo en dejlig historie. Man skal bare huske, hvem man er op imod. Man er op imod store kinesiske rederier. Man er op imod de her MSC, hedder de vel, i Schweiz. Og derfor er det bare, jamen, jeg tror ikke, at man kan tage en præmie, altså en ekstra pris, for en container med Laura i forhold til en container med Changpeng shipping, eller whatever. Så det er det, der lidt er problemet der. Det er ja, kan det her året blive en overskudsforretning igen? Mm. Og det kan være, at det kan det, men jeg synes bare, at der er så mange spændende historier og væksthistorier derude i verden. Altså, hvorfor skulle man tage et Mærsk, som nu er tilbage i en rigtig dårlig periode? De siger selv, vi kommer til at levere underskud. Vi kommer til at være cashflow negativ. Hvilket vil sige, at det er også derfor, de dropper deres aktietilbagekøbsprogram. Altså, de faktisk ikke, altså hvis man kigger på, hvad der reelt kommer ind af pengestrømme, jamen så bliver det negativt. Det vil sige, hvis de skulle fortsætte med at sætte, altså nu giver de så udbytte, men hvis de skulle sætte udbytte op, eller de skulle lave aktietilbagekøb igen, så skulle de tage gæld ind for at gøre det. Mm. Så bliver det endnu værre. Ja, det... Altså vil du have en virksomhed, der giver underskud, tager mere gæld for at holde gang i tilbagekøb? Altså det er derfor, de stopper det, og så kalder de det rettidig omhu, for at have lidt historisk kontekst med i den, ikke? Men jeg kunne simpelthen ikke finde noget positivt i det regnskab. Jeg ved ikke, om du ikke kunne finde noget positivt. Jeg kunne ikke finde noget positivt. Nej, Lars Svendsen, nogen der i hvert fald heller ikke kunne finde noget positivt. Det var Sydbank, de er ude nu og har flyttet den til selv. Altså de anbefaler, at man sælger aktien, og påpeger også det her med, at der kommer alt for mange skibe ud på det marked, der er alt for mange, der skal slås. Men det kan jo ikke være nogen, og der er jo ikke nogen stort set, der har bestilt skibe de sidste halve år. Så ved jeg, det kan jo ikke komme bag på nogen. Altså det der, det skulle Sydbank jo have vidst for både et og halvandet eller to år siden. Det er jo det, der er pointen i det. Altså det er der jo ikke noget nyt i. Tværtimod er der i øjeblikket ret god disciplin med ikke at bestille noget, fordi de har så rigtig mængder af nye skib, der kommer ind, og det har A.P. Møller så ikke, skal vi sige. Og den måde ligger han jo godt i søen, fordi han har holdt sine investeringer nede. Og det er der en anden årsag til primært, det er, at de ikke aner, hvordan de skal klare den der grønne omstilling. Og som, altså man har jo ikke teknikken endnu. Ikke? De siger jo selv, at I kan læse det et eller andet sted i deres beretning, at man kan skaffe 100.000 tons grøn metanol nu, og de skal bruge 5 millioner og tons om året, hvis man skulle sejle bare noget af det. Og totalt set, så skulle de vist nærmest op på 12 eller 15 millioner tons, fordi der er lavere brændværdi af metanol, end der er af dieselolie. Så det er jo et mega problem at skaffe fuel. Så hvis du begynder at lave den der sådan for alvor grønne omstilling, så burde du faktisk skaffe det der metanol eller e-etanol, eller hvad for nogle ord, man vil bruge på det. Mm. Men det er faktisk der lige nu, at problemet er. Men hvad er der positive ting at sige til A.P. Møller? Jamen, det er jo, at jeg håber jo så, at du og Sydbank og alle de andre tosser, at de smadrer, A.P. Møllers aktie, så jeg kan gå ud og købe dem til ikke til 11.000, men til 9.000. Og så sætter jeg mig jo ned og venter på, at I kommer tilbage, så når de når op i 17.000, så begynder I alle sammen at roe, wow, fantastisk, nu går det godt. Så, det er tilbage. Ja, så har jeg fordoblet mine penge, og så kan I måske, tale om det på 20.000, så kan vi begynde at snakke om, at I køber lidt af dem der, og så kan I købe resten på 25. Det er jo en opkøbsmulighed for mig, men det forudsætter, at du er langt i spillet og kan tage vindingen, men altså, vi skal da nok lidt længere ned. Jeg skal sige lige for et trøstens ord til dem, der sidder med A.P. Møller, det er der jo trods alt 75.000 danskere, der gør cirka, at de vil jo betale 500 kroner i udbytte, 515 kroner, og så skal vi have nogle Schweizer-aktier, som er det her slæbebådsselskab, ja, vi skal trækkes med nogle slæbebådsaktier. Nå, ja. men pointen ved det er jo, at du tager det der ud, og det gør jo, at hvis du nu siger, jeg aner ikke, hvad det kommer til, at vi skal have to Schweizer-aktier for hver A.P. Møller-aktier. Men nu siger jeg, at sådan en kommer til at koste 400 kroner, så får du altså 800 kroner, hvis det er det, jeg aner det, hvor mange penge og gæld der er i butikken. Det får vi vide den 26. tror jeg det er, i denne måned. Men så får du altså 1.300 kroner ud, reelt, cash og nogle andre aktier, Schweizer. Dem skal du så trække fra A.P. Møllers 11.000. Så er vi jo nede på, at A.P. Møller container fremad er 9.700 kroner værd, ikke? Altså, du tager jo ligesom nogle ting ud, som cash er cash, det ved vi, og det andet er at det der Schweizerløg, det kan formentlig blive meget skæg aktie. Mm. Der er der en skrue på dem, om ikke andet, så skulle det nok kunne blive godt. Men alt med en skrue, det er værd at kigge på. Ja, det ved på. Vi men, godt, du godt kan men, lide. Ja, men pointen er, at det gør jo, at aktien af den grund bliver ligesom hævet noget ud. Mm. Så på den måde, så ryger vi jo ned reelt af en aktie i dag, er formentlig 9.700 kroner container forretning fremad. Så kan man jo diskutere, om det er godt eller skidt. Altså, A.P. Møller har en indkapital på aktie, og så vil unge mennesker sige, hvad skal vi bruge det til? Ja, der var jo en gang, hvor man troede, hvad indkapital var for noget. Nu om dagen, så er det jo goodwill alt sammen. Det er det ikke hos A.P. Møller. Men den her ligger på 23.500 kroner, så vi dækker regnen ud. Og før udbyttet og Schweizer, der bliver plukket ud. Ikke? Men hvis du køber det jo til halv pris, så vil du sige, kan de ikke forrente pengene? Det er jo så afkastningsgraden, nu vi taler om. Ja, det kan de jo ikke i år, men det har de jo så kunnet i de to foregående år, og nu er vi tilbage på det tal, vi har i år, rammer niveauet, som vi havde tilbage i 20. Og så er vi jo med det der problem, at det der med der overkapacitet i et marked, det er der per definition altid i containerbranchen. Det er der jo også på DSV's lastbiler, der kører. Altså, de er jo ikke, du tror sådan en DSV-vogn, du kører forbi. Så siger du, ja, hvor han kører, og nogle gange, så hænger de sådan nærmest ned på men maven. Men forskellen er vel, at det er asset light, så det er ikke DSV, der som oftest taber pengene på, at den er overkapacitet bare står stille. Ja, men de kan jo alligevel påvirke deres forretning. Mm. Og det er jo det sidste, du stopper ind, inden du tjener på. Det er jo det, du også sagde før. Ja, ja. At det er det der. Men hvad hedder det? Pointen i det er jo, at være er det heller ikke vel. Og det her er jo, hvad er det, hvis vi er på vej? Nu har vi haft en lang periode, hvor alle, der var sælgervirksomheder og internetvirksomheder, og alle de der internet med Let's Eat og Go og alt det der plader, Easy Food og hvad det hedder. Mm. Jamen, hvad er det for noget? Det er jo bare en telefon, hvor de sidder, eller en computer, hvor de sidder, jeg skal bruge en pizza, ikke? Og så får du lov at betale 20% mere for det. Det er bare et salgskontor. De laver ikke pizzaen. De har ikke nogen pizzabagerier, eller hvad sådan nogen hedder, sådan nogle butikker. Men der er penge i det, Lars. Der er penge i det. Hvad? Der er penge i det. Jamen, det er jo bare en statskontor. Og det er, det er, hvad det er. Men det er gamle møller, ikke? Og hvis du er på vej ind i en inflationær verden, og hvor der skal laves noget, og det er jo også det, der skal med den grønne omstilling, så skal du have nogen, der kan lave noget. Så skal du ikke altid der, jamen jeg kommer nogen, jeg finder en, der kan flytte noget for dig. Jeg har ikke nogen containerskib, men jeg kan da godt finde en eller anden, som sikkert kan flytte en container for dig. Nå, ja, ja. Jeg kan godt forstå, hvor du kommer frem, den her fysiske verden og så videre. Men det er bare tilbage, du. Og shipping kan også være fint. Det er bare sådan, hvorfor så Mærsk? Du ved, der, det er som du siger, slæbebådene. Ja. For at svitse der, det synes jeg lyder mere interessant, fordi nu skal vi snakke forsvarsaktier lige om lidt, men der var dem, der hedder Kongsberg, norsk, som både leverer militær, men de leverer også skibe. Og der nævner de jo selv, jamen LNG-både og slæbebåde, det er noget, vi kan, eller skibe, hvad man nu vil kalde det er noget, vi kan mærke, det der efterspørgsel efter, det er der virkelig nogen, der gerne vil købe. Det vil sige, jamen så er fragtretterne ikke lige så presset derude. Jeg vil da meget hellere gå efter virksomheder, der måske er inden for lidt mere avancerede fragtformer, tankskibe, LNG-skibe, de her slæbebåde. Det kunne være jamen, lidt ligesom DFDS, men de her RoRo, sådan nogle små specialister på nogle bestemte fragtruter, hvor det ikke er helt lige så presset. Altså kig der på dem i stedet for at tage store Mærsk, der konkurrerer Shanghai-Rotterdam-ruterne, som er fuldstændig presset. Altså det er egentlig bare det. Shipping er ikke nødvendigvis dårligt. Det er ikke, fordi man skal have det hele i Uber og Meta og så videre. Det er ikke det, jeg siger, Lav. Men, men man kan jo godt lige være lidt kritisk inden for shippingbranchen og sige, at der er nogen, som siger, der altid har problemer og altid har kæmpe overkapacitet og altid kæmper med de der skide fragtrater. Og så er nogle andre, der har det lidt hyggeligere, fordi de er lidt mere specialiseret end nogle mindre steder. Men så kan vi jo tillade det modspørgsmål til at sige, hvis du ser på gamle Møller, ikke? Han har altså en indkapital på 55 milliarder dollar, han har ikke nogen gæld, han har 5 milliarder dollar i kassen. Har han gjort det dårligere at være den rene ruin for det her land? Nej, det har han ikke. Han har gjort det skide godt. Han har stået i distancen, hvor den ene er faldet omkuld efter den anden. Mm. Og det er jo det, du ligesom også skal se på. Hvad er performance? Jamen, de har jo performet. Ja, men det skal man jo lige huske. Så de siger, nej, nu har de en dårlig periode. De er ved at gå nedenom og hjem, og så videre. De selv alle skibene lugte og nedlægge hovedkontoret og lave om til et nyt kongeslot for Frederik, ikke? Stop. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil sige, at Mærsk skal gå nedenom og hjem, Lav. Men lad os lige hoppe lidt videre, fordi altså, noget andet, der jo så også kom frem midt i alt det her regnskabsalløj, det var, at Mærsk jo faktisk overvejer, eller i hvert fald melder sig ind i kapløbet om at købe DB Schenker, som jo er den her tyske sådan, speditions, meget sådan, landfragtsgigant, som vi hele tiden har sagt, at det kan være, at DSV gerne vil købe dem. Oskar Bernhardt, sådan, hvad vil opkøbet af DB Schenker potentielt kunne betyde for Mærsk? Jamen, jeg tror, det de prøver er at skabe noget stabilitet i forretning. Altså, man vil være lidt mere uafhængig af, om kineserne sender containerfragten op eller ned med $100 per container. Og det er også det, de har prøvet med deres, hvad kalder de det, Mærsk Logistics eller noget den stil der. Altså, at de har jo prøvet at tage nogle ordre fra DSV. Og så siger, jamen, det lyder da meget godt. Få noget stabilitet ind, få noget, hvor vi ved, der er indtjening, selvom fragtraterne går op eller ned. Det er da meget dejligt, en fin strategi. Men du kan jo også se, altså der falder deres indtjening før renter og skat jo også med 60-70%. Så det, der ligesom fortæller mig, og det, jeg sådan har hørt lidt på vandrørene, nu, det er jo ikke, fordi jeg sidder og kigger på Mærsk hele tiden, det er, at man har fået nogle kunder ind, men man har måske gjort det lidt for billigt. Altså, så man har givet nogle rigtig gode vilkår for at få vækst. Mm. Og det er det, der koster en lille smule her nu. Så kan de så sige, jamen hvis vi så får endnu mere volumen og endnu flere kunder, og kan lave nogle synergieffekter med de her DB Schenker der, så kan det gøre et eller andet. Men jeg synes bare stadig, altså det er bare en stor strategisk risiko, du tager. Altså det er der, den er lidt, at sådan, jamen, man behøver jo ikke skulle købe alle aktier, man ser, og der synes jeg bare, at Mærsk, at den er for svær. Altså jeg vil hellere have nogen, der har medvind, og hvor jeg siger, jamen det går godt, og så kan det godt være, at jeg betaler en lille smule for dyrt for det, men de har momentum. Jeg synes bare, der er så mange udfordringer her. De udfordrer med, den spiller ikke rigtig den der logistik, så skal vi ud og bruge flere penge på at købe en virksomhed op for det til at virke. Fragtraterne ved ikke rigtig, hvad der foregår. Det er sådan, hvorfor skal jeg engagere mig i det, hvis det ikke er fantastisk? Og så er der en, der er klar, så kan man sidde og vente og sige, jamen den kommer tilbage, og jamen fragtraterne, det stiger lige om lidt, og det er godt, at det gør det. Men hvorfor skal jeg gøre det? Hvorfor skal jeg spørge, hvad vil du så betale for den? Det er jo det, der er spørgsmålet. Ja, og det er et godt spørgsmål. Ja, fordi jeg skal ud og samle den op, når du og alle andre kommer og brækker jer med jeres sag på Møller-aktier og får alle jeres kunder til at smide over, så skal jeg ud og køre og sige, hvor er bunden? Det er det, jeg spørger om. Ja. Og hvis det er 8.000, det er fint, så kan jeg vente til 8.000. Jeg tror, at den er lige underkendt med 10. Tror jeg ikke, at du får smadret den ned på. Nej. Har du bud på bunden, Oskar? Nej. Nej, men det har fordi det... Det andet er jo storytelling. Ja, det er Storytel. Men Storytel, det er noget lort. Bliv langt. Jeg vil være lort altid. Ja, AP Møller, han har klaret sig i 130 år. Ja. Jeg siger, nej. De her, vi skal til at snakke om noget andet, men bare lige ganske kort. Ja. Lad os lige få rundet den her af. Fordi Oscar, han siger, han vil måske kigge mod nogle slæbebåde, måske mod noget LNG. Svendsen, hvor ser du opturen være henne på hele shippingbranchen? Ja, tankskib også. Jeg skal mere avanceret altså, shipping. Jeg vil sige, at produkttankskibere er ved at være på plads nu. Ikke? Det er så tomt. Det er grådighed, hvis den stiger meget mere. Jeg har lidt tilbage, jeg skal have solgt. Men hvad hedder det, at det bliver tank i næste halvår til hele år, bliver det rigtig tank, råolie tank. Det er blandt andet Frontline, som jeg selv har big time af. Og den type der. Og så bliver det næste, der så kommer, det er jo konjunkturspørgsmålet, bliver jo bulk. Mm-hmm. LNG er et glimrende marked, det er langsigtet glimrende, det er faktisk lige på kort sigt meget dårligt, fordi nu har vi overlevet vinteren i Europa, så derfor ligger de aktier faktisk ret dårligt. For eksempel Flex LNG, der er en af de store, for det er jo også John Frederiksen, der er nede i 275, og betaler noget udbytte her om nogle få dage. Men de er faktisk ret dårlige. Det er jeg begyndt at købe af. Ikke ham, men en anden en derop. Men hvad hedder det? Køb nu noget Mærsk, Lav. Ja. Det skal jeg jo også i gang med. Men på, altså det der er, altså LNG er langsigtet, det bliver jo det fremtidige tankmarked, må man sige. Ja. Yes, så tank er nogenlunde, hvor det er, men måske en optur på sigt på bulk, hører jeg dig sige. Ja, bulk er det næste. Godt. Og der er jo upside større, fordi jeg ligesom ikke rigtig kommet ind i varmen. Det er tank jo, trods alt. Således har vi altså været lidt rundt omkring alle de store skibe ude i verden. Det er mandag, det er Millionærklubben. Jeg har besøg af Oscar Bernhardsen i studiet og Lav Svendsen. Og hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en åben. 42 42 03 21 er nummeret, og du skal starte din sms med Mio. Og nu skal det handle om krudt og kugler. For vi kan jo lige så godt se det i øjnene. Der er uro rundt omkring i verden, og der er også kommet fokus på, at lande som for eksempel Danmark skal oppe sig og bruge mange flere penge på forsvaret. Betyder det, at forsvarsaktier er en god investering, og gemmer der sig nogle andre spillere end de sådan sædvanlige store travere, vi altid plejer at kigge på i det segment? Det skal vi altså se lidt nærmere på nu. Jeg synes faktisk, vi skal starte i USA, fordi Donald Trump har her hen over weekenden fortalt, at han engang har truet en europæisk leder med at efterlade alle NATO-lande i stikken, hvis de ikke opfyldte NATO's regler om at bruge de her 2% af BNP på forsvaret. Mm. Oscar, er det sådan nogle nyheder eller anekdoter som det her, der gør, at forsvarsaktier, det kan måske godt være et sted, man skal kigge hen? Det tror jeg. Jeg tror faktisk, det kan betyde ret meget. Og det er jo også det, der vi... Nu holder vi det her arrangement for... En del af vores kunder i Saxo Bank tilbage i november måned omkring forsvarsaktier og cybersikkerhed, fordi det er sådan to ting, der begynder at hænge mere og mere sammen. Men jeg vil sige, der var de allerede kørt ret meget. Så, jamen, kan det køre længere? Vi ved jo godt, at NATO-landene skal bruge mere og mere. Altså, men der har man så set her i januar, også frem til start februar her, at mange aktier faktisk kørt endnu videre. Altså, både hvis du kigger på de helt store, Lockheed Martin og Rheinmetall, også nogle af de mindre, Saab og så videre, som vi kender hjemmefra. Og det tror jeg faktisk godt kan være lidt sådan en Trump-trade. Altså, at nogen i markedet allerede er begyndt at sige, nu køber vi ind i en forventning om, at han vinder til november. Er det ikke november, der er valg? Det er november, der er valg i USA. Så det er allerede nu, man begynder at se, nogen begynder at positionere sig. Og der er det rigtigt, det her med det var også et tema, han havde sidst. Han var præsident af, at nu skal NATO-landene altså til og leve op til deres forpligtelser, der hedder 2%, og det hedder minimum 2%. Og det er også det, der er meget vigtigt. Det er ikke, fordi man bare lige skal op og snuse til 2%. Man skal gerne ligge over mange andre år, og der sker bare ikke nok. Så derfor er det klart, jamen, hvis han vinder igen, og det virker det som, han gør, hvis du kigger på meningsmålingerne, selvom der er mange herhjemme i Danmark, der tænker, ej, det kommer ikke til at ske, ej, det kommer ikke til at ske. Altså, hvis man kigger på de meningsmålinger, der bliver lavet i USA lige nu, Så kommer det til at ske, og du kan se på Twitter, at han er allerede i gang med mobbekampagnen mod Joe Biden, ikke? Og alderdomshjem også kom efter dig. Så altså, det er i hvert fald noget, man skal tænke ind i sin, man vil kalde det risiko eller mulighed. Altså, det kan være begge veje, men jeg tror, inden for forsvarsaktier, jamen, der vil det blive en agenda igen, der vil blive presset hårdt, at hvis Trump, hvis det havner præsident, og USA skal blive ved med at støtte Ukraine, jamen så vil de gerne se noget mere engagement for europæerne især. Men den her trussel har jo hængt over NATO-landene, som ikke har opfyldt det her krav meget længe. Altså så bare fordi han siger det nu, Oscar, det er sådan nogle garanti for, at så kommer de alle sammen til at skulle købe meget mere krudt og kugler. Og... Nej, men det er også det, vi er på vej. Altså nu sad jeg og kiggede lidt her, jeg har på min skærm her, med hvor langt vi egentlig er nået. Altså hvis du kigger på 2023, forsvarsbudgetterne i forhold til 2021. Og det, der er lidt sjovt at se, det er, jamen det er, jo tættere du er på Rusland som land, jo bedre har du været til at opfylde dine forpligtelser. Der har man været lidt mere bange. Jamen selvfølgelig, og det giver god mening. Altså, du har taget, hvis Polen ligger faktisk i toppen nu, hvor de lå omkring lige over 2%, som var forpligtelsen tilbage i 2021 før krigen. Nu ligger de på 4,3%. Så altså, de er jo virkelig steget voldsomt. Det samme ser du Estland, Letland, Finland. De er jo kommet med, men altså, det giver også god mening. Ligger lige op af Ungarn, Rumænien, Letland, Slovakiet, Makedonien, Albanien. Det er dem, der ligger i toppen alle sammen. Så man kan jo godt. Mm. Og det er jo det, vi har fået lidt at vide. Altså, hvis du så kigger i bunden, så har vi Luxembourg, Spanien, Belgien, Canada, Portugal. Igen. Geografisk, du kan ikke komme længere væk i NATO-alliancen for Rusland. Så det er sådan lidt... Hvor meget vi bare gearet op i Danmark? Jamen, ikke særlig. Vi er kun gået op 0,1%, står der her. Ikke? Så vi ligger stadig på 1,6. Og det er jo sådan lidt, det bliver 2030-mål. Og du nævnte også, Lav, du har jo lidt insight fra militæret. Ikke? Altså, at det kan være svært at lave den her opbygning. Jo, men du kan sige, Polen og Estland og Letland, Finland, de kan godt lykkes med det. Så det er jo også lidt... Jeg tror ikke helt, at man køber den som amerikaner og siger, men det er jo svært at opruste, det er jo svært at bruge penge. Vi skal nok finde noget, I kan købe, hvis det endelig er. Så derfor så går det for langsomt, og det er især i de lande, der i hvert fald ikke grænser op til Rusland. Og så kan man sige, hvad skal få dem til det? Det er jo lidt som om, at man først rigtig gør noget, når lokummet brænder, hvis man kan sige det sådan. Altså, og det er jo det, nu brænder det for de østeuropæiske lande, de får lov til at punge op. Der tror jeg bare, jamen, jo mere politisk pres, der kommer på Danmark, på de vesteuropæiske lande osv., jamen jo mere vil de også gøre det. Mm. Tror man så på, at Rusland skal gå videre ind i andre lande? Det tror jeg egentlig ikke. Men altså, det kan jeg jo ikke. Jeg er jo ikke forsvarsgeneral, så hvor skulle vi vide det fra? Men det er også derfor, jeg tænker, at nu skal vi også tale lidt om cybersikkerhed. At cybersikkerhed er også en måde at se militær for, og der står vi jo for skud, altså i Danmark og i Vesteuropa. Der har det ikke så meget at gøre med, jamen, ligger deres kanoner lige derovre. Altså, når du er på nettet i cyberspace, så kan de ramme dig alle mulige steder. Og derfor, og du kan se lidt de samme tendenser inden for cybersikkerhed, der bliver investeret meget. Men nu var der sådan en rapport ude fra McKinsey. Det er sådan lidt svært at finde ud af, hvad det egentlige forbrug på cybersikkerhed. Men de estimerer sådan en 200-300 milliarder dollars om året. Så er der nogle rapporter, der siger 350 milliarder dollars. Men altså, er det bare som sige, stater bruger på cybersikkerhed? Som alle bruger. Okay. Du ved, det er totalt forbrug til cybersecurity virksomheder. Men altså, det svinger lidt alt efter, hvem man spørger. De siger, markedet, altså hvis det skulle være mættet, det er på 2.000 milliarder dollars. Og det er lidt det samme som med militær, at vi gør først rigtig noget, når vi bliver ramt. Og det kan man også se med virksomheder. Der sker ikke så meget, men når du først bliver ramt af cyberangreb, så prøv lige at koste, hvad det vil. Vi skal have den sikkerhed, styr på det nu. Og den virkelighed, tror jeg også, begynder at gå op for stater. Ja, i Europa, men også i resten af verden. At det er en ny måde at føre krig på. Det kan både være økonomiske incitamenter, altså man prøver at afpresse virksomheder til at få nogle penge ud, men der kan også bare være statslige incitamenter, hvor man vil gøre det svært for os andre. Mm. Så det er en ny slagmark, hvor at der kunne det måske gøre, at man får øjnene op for, at man bliver nødt til at investere noget mere. Og det gør dem interessant at kigge det på. Det der tal der med de 200-300 milliarder dollar, er det altså er totalt til at blive brugt, også når jeg har et sikkerhedsprogram derhjemme, eller er det altså statslige bevillinger, eller hvad taler vi om? Jamen, jeg tror egentlig bare, at de har taget, altså det er jo sådan en McKinsey-rapport, så jeg tror egentlig bare, at de har taget omsætningen for alle de store cybersecurity-virksomheder, så slået sammen. Og det er også så derfor, min lille, når jeg betaler 1.000 kroner om året for at holde skidt og møg for døren, så der er du nok med der. Det må det være, ja. Være med, men det er derfor, at jeg kan finde, jeg fandt det her sted, hvor der stod 200 milliarder, og så fandt jeg en anden rapport, hvor der stod 350, men altså, det er ligesom bare pointen, at de er alle sammen enige om, at det potentielle marked, hvis vi alle sammen skulle gå og være fuldstændig sikre, også virksomheder, altså så ligger vi 10 gange over. Og det er egentlig bare for, altså mange af de her cybersecurity virksomheder, de er også gået fuldstændig bananas, og værdiansættelserne, der kan du sikkert også, altså du ved, der er meget af det goodwill, der er ikke noget, en båd eller et eller andet, de har liggende i et eller andet havn. Altså der køber man jo ligesom deres viden og deres software, men det er for at sige, Så vi bare sammenligner med andre tech-selskaber. Nu jeg ved ikke, om man kan lave med Meta. Du ved, der også har kørt meget. Altså, vi er alle sammen på Instagram og Facebook og WhatsApp. Du ved, ja, de kan sælge lidt flere reklamer og sådan noget. Det er meget fint, og nu de sparer nogle penge og sådan noget. Det er alt sammen godt. Men her, der har du faktisk nogle softwarevirksomheder, som strukturelt har et marked, der slet ikke er midtet. Og det er derfor, de bliver rigtig interessante. Og hvis du kigger på os, altså hvad virksomheden siger, der er deres største problem, det er, at de ikke kan få nok arbejdskraft. Altså det er simpelthen, at der er så meget efterspørgsel. Lad os prøve at få et par af de spillere, der agerer i den, banen. Altså hvem er det, som er interessant at investere i, hvis man tænker, okay, cybersikkerhed, det er måske det næste store, også inden for moderne krigsførelse? Og det er et godt spørgsmål, fordi det er svært at gennemskue. Altså lidt ligesom med de japanske aktier, når man sidder og kigger på typer af cybersikkerhed, så jeg kigger den her McKinsey-rapport igennem, så er der følges noget databeskyttelse, så har du risk og compliance, så har du cloud security, så har du network security, så har du internet of things, og altså application security, og sådan, okay, hvad for en af dem skal man vælge? Mm. Hvor kommer væksten hen? Så altså det, vi nok vil sige, der er det bedste valg, det er jo, man kan finde ETF'er på det. Altså der er inden for, også nogen, der er både at defense og cyber security, nogen, der kun er cyber security, så kan man få lidt af det hele. Men ellers så er det sådan nogle af de store spillere, der har lidt af alt. Ikke? Der er beskrevet CrowdStrike, Palo Alto Networks, Fortinet og Cloudflare. Altså det er sådan, hvis du går ind i de store cybersecurity ETF'er og tager topspillerne, så er det, altså de fire vil ligge inden for top 10. Ikke? Men det er amerikanske spillere. Så kan du have sådan en som CyberArk Software, den er israelsk, har også gjort det ret godt et stykke tid. Så har jeg også skrevet sådan noget som Accenture. Som er sådan en konsulent. Konsulentvirksomhed. Og det er jo ikke direkte, men du kan sige, de er faktisk også klaret super, super godt længe, hvis du kigger på deres aktiekurs. Men det er fordi, der er nogen, der skal implementere alt det her. Så en ting er at købe noget software, men du skal jo også have nogen til at sørge for, at det bliver ordentligt sat ind i din forretningsgange, og hvordan det virker, og alt det her. Så de kunne også godt have en form for medvind på det. Så, altså, nu nævner jeg også bare sådan Palantir. Det ved jeg ikke, om I har talt om den. Jo. Der kan man så tale om, hvad værdiansættelsen er blevet pænt spicy der. Hvad steg den? 50% i sidste uge. Mm. Og det er jo ikke kun cybersecurity, fordi det er jo mere sådan generelt store big data-platforme, men de har så militærvinklen. Altså det stadigvæk er cirka halvdelen af altså omsætningen, der går til statslig virksomhed. Størstedelen af det er militæret. Altså, de går jo meget ud af at fortælle om, hvordan man bruger deres systemer i Ukraine og hvor man kan bruge det ude i Sydøststasien. Nu kommer der et skib herfra, det ligner en søblokade. Vi kan sende den drone, og den sætte lidt over. Du ved, det er sådan til at tage bedre beslutninger. Mm, det er sådan en enorm mængde data, den kan analysere der. Så du kan sidde i deres system og kigge der. Så den er jo også stadig interessant. Der betaler du bare 250-300 gange indtjening i dag. Så der kan du også tale om ja, goodwill på bogen der. Men det er jo lidt sjovt, når man der begynder at brede sig ind i den civile verden. Altså, for du kan sige, mange offentlige, hvad militæret skal bruge af forskellige ting, og sådan noget, det tager lang tid og skal bevilges og alt muligt. Der skal være 55 stjerner til stede, før de kan gøre det. Men når du går ind på det private marked, så er man jo meget hurtigere, fordi så sidder de og siger jo også, at vi også har haft hacking af firmaer og alt sådan noget, ikke? Som jo også er lidt derinde, ikke? Forleden dag var der en, der fortalte i krigens gang, det her udmærket program på Danmarks Radio, at vi Møllers sammenbrud på det der IT for et par år siden, at det faktisk var russernes, en afløber af noget russisk hacking af Ukraine. Mm. Så ender det der. Men pointen er, at de er jo hurtigere, ikke? Og så er vi ved at henvære at røre det samme, så det med fedme og vægt. Du kan godt se, når du tager sukkersyge, jamen det er begrænset mængde. Så tager du type 2, så har vi tidoblet antallet af patienter. Og du tager det i fedmen, så har du 20-doblet antallet af involverede. Og når du begynder at sige til alle os, der sidder derhjemme, og vores små virksomheder er i under angreb og skal have, jeg ved ikke hvor meget, jamen så vokser markedet jo sindssygt. Fordi og vi er alle sammen parat til, hvis vi bliver forskrækket over, at hvis vi ikke bruger 20.000 kroner i stedet for 1.000 kroner om året på sikkerhed, jamen så ja, vi må nok hellere gøre det. Mm. Ikke? Altså, det ekspanderer meget vildt. Mm. Hvis du kan grunde og forskrække alle folk og sige, ved du da, alt hvad du har, det kan en eller anden fra en baggård på Vesterbro eller i Ukraine smadre på en formerne, jamen så farer folk jo afsted. Mm. Det der, og de sidder jo selv, hvis jeg må sige det, nogle af alle de der. Det er jo sådan, at man sidder og laver et system, og så siger man til nogle andre, nu skal I lige prøve at se, hvordan I kan ødelægge det her system. Og så bagefter går man ud og siger til kunden igen, ja, det der, det er jo fint, når du har købt det der system, men i virkeligheden kan det godt blive ødelagt. Nå, men altså, du skal ikke, det vil jeg tillade mig den påstand, at meget af det der, de er selv deres værste. Det er jo ikke fine, men det er sådan en slags konstruktiv... Nu bliver det lidt konspiratorisk, gør det ikke det? Men du mener, der er altid en ny pakke, man kan købe. Ja. Men en ny det er jo også rigtigt, hvis man sidder og bange, og man får at vide, om du kan lide... Altså, det er også det. Hvem kan vide, om det er rigtigt eller forkert? Det er jo det. Counter-counter-counter-mæssigt. Men jeg tror bare, altså, bare lidt tilbage til det der med militærforbruget. Altså, ja. Der er det jo også sådan... Vi tror, det er sådan de store, dem, der ligesom har indflydelse på, eller eksponering til det europæiske marked, der bliver rigtig store, fordi det er dem, der halter bagefter. Altså nu kan man sige, de østeuropæiske lande er kommet videre. Der kommer et pres på alle de sådan, vesteuropæiske lande, til de også kan leve op til det. Så vil det sige, at du vil købe ind måske nogle, også, altså sådan nogle europæiske spillere på det her marked, altså sådan noget Rheinmetall og Bay Systems? Ja, det kunne det godt være. Altså nu har jeg sendt dig nogle rapporter fra det her Stockholm International Peace Research Institute, langt navn, ikke? De har fredsprisen af det her. Og så de kalder det peace studies. Altså det handler kun om, hvem der sælger våben til hinanden, vil jeg sige. Men det er nogle ordentlige rapporter. Der har de ligesom lavet en lang tabel, hvor de siger, jamen, nogle udvalgte våbenproducenter, der er høj efterspørgsel efter i Europa. Og der er det jo de her klassikere med Lockheed Martin og Raytheon og BAE Systems og Rheinmetall kommer der ned, ikke? Så har du sådan en som Saab. Den har du også været glad for, Lav, ikke? Det er stadig nogle af klassikerne der. Ja, hvem kunne der ellers være? Nogen, man ikke kender. Jamen, de franske. Er der nogen af dem? Jamen, Thompson, der har du den der... Jamen, hvad Tales eller Talé, jeg ved ikke. De ligger på en femteplads her i Europa, ikke? General Dynamics, det er amerikansk, men det synes jeg var meget sjovt. Der var inde og kigge deres Q4-regnskab. De har fået en stor ordre på at skulle opgradere og vedligeholde de spanske Leopard-kampvogn, som jo er Rheinmetall, men du ved, de kan ligesom godt gå ind og hjælpe til med det. Og hvis du kigger på Spanien, de ligger næstsidst på NATO's liste. De ligger kun 1,2%. Det er kun Luxembourg, der ligger under. Så det er sådan lidt, de amerikanske kan altså også godt hjælpe europæerne med lige at få brugt lidt penge på, nu skal vi opgradere den her tank flåde, eller hvad man kalder dem, osv. Men det er nogle af dem, der har eksponering til det europæiske marked, fordi det er der, det vokser. Altså, hvis du kigger for 21 og til 22, så havde du Nordamerika, der blev brugt 900 milliarder dollar på forsvar. Ordentligt chat, men det vokser ikke rigtigt. Det vokser 0,7%. Hvis du kigger på Europa, bliver der brugt 480 milliarder dollar, så er altså, ja, cirka halvdelen, men det vokser 13%. Så det er bare globalt der, hvor du ser den helt store vækst. Og så har det så især været Østeuropa, der forbruget vokset med 58%, hvor er, ja, ja, resten af Europa kun er vokset med 3,6%. Så det, ligesom, skal vi have samme bevægelse op der, så vil der stadigvæk være en form for overraskelse. Men Oscar, det er jo, altså, det er jo stort set givet, at det der på lang sigt, uanset hvem der bliver præsident over, vil blive udvidet, fordi vi har været så underfokuseret på militæret, og mindre Rusland totalt springer i stumper og stykker, og vi griner af dem, så skal der jo altså pløjes penge i det der, og det er jo overvist fremad. Ja. Og Svendsen, altså, hvor vil du sætte ind, hvis du skulle købe op? Nu sagde du, at du havde ikke så forfærdeligt meget forsvar i din portefølje. Nej, men jeg har kun Saab, mener jeg, sådan nogle. Men altså en rigtig våbenmagt, jeg kan huske, jeg har. Men og jeg mener, at Rheinmetall, som jeg har skrevet lidt om for lang, lang tid siden, den kostede 200, og sagde, at der skulle man hænge fast i, og den er jo nok løbet fra mig. Men det, jeg mener, at man skal sætte på europæiske våbenleverandører. De amerikanske er altså noget højt prissat. Så lidt... Så hvem vil du kigge mod, hvis du... Ja, skulle... men jeg kigger jo på Saab, kunne jeg faktisk godt have købt flere tag, selvom jeg er jo mine på en nede på kurs 150. De koster 750, ikke? Men den kan stadigvæk have en fantastisk fremtid. De er utrolig gode til elektronik, og så også fly, jo, men er de gode til elektronikstyring og også droner, men både under og over vand, eller i luften. Men så er der også en tysker, som jeg ikke har helt forstået. Det er en, jeg ikke har haft tid til det. Den hedder Hensoldt. Hvad er tikkerkoden, eller hvordan staver du til det? Ja, det kan jeg ikke huske. H-I-N-S-O-L-D-T. Ja. Den er faktisk ejet næsten halvdelen af staten. Det er den, staten har solgt ud af, kunne man sige. Men de er gode til, de har 12.000 antal, og de er gode, skulle være gode, til sådan noget med at identificere personer. Det, friend or foe hedder det. Det er et af deres store... hvem er ven og hvem er fjende? Mm. Fordi det er ret vigtigt, inden man begynder at skyde på nogen. Det er noget af det, de er gode til. Men det er en aktie, der ikke er, den koster knap 30, mener jeg. Gør det, har du fundet noget om? koster den deromkring. Mm, ja, og den kostede 12 inden Ukraine, og så er den været oppe at vinde i næsten 40, og nu... 31. Nu er 31 koster den. Men det er stadigvæk en meget rimelig pris. Altså på prisen, men jeg kan ikke helt gemme det. Det er nogle gange det der, som du snakker om. Hvad er det egentlig, de laver? Ja. Og hvor godt er det? Fordi mere bare, altså, bevillingerne til militæret og oprustninger, det kommer jo til at køre i Europa. Det gør det altså. Det er, det skal op og svinge på det. Og det er også ventet, men det er også sådan, jeg synes heller ikke helt, det er priset ind, den vækst, man får. Altså, så ser det stadigvæk sådan rimelig attraktivt ud på mange af de europæiske spillere. Så man ved jo godt, det kommer. Ja, ja. Jeg tror bare stadigvæk, at væksten bliver en lille spids højere, fordi der kommer mere politisk pres på, end hvad den er ventet. Og så synes jeg bare, det er en vækst, man får for det, egentlig er fair nok priset. Og jeg ved ikke, om det er, fordi der er nogen, der siger, det ikke er ESG eller pensionsfond, der ikke vil investere i våben. Men jeg synes bare ikke, det har noget at gøre med ESG, fordi det er jo ligesom en nødvendighed i Europa. Altså det er også en vigtig diskussion at tage, og jeg tror også, der er mange, der har ændret holdning til de her virksomheder, hvor tilbage i 2019, der var det jo, at investerer du i tanks og våben, hvad er det for noget? Mm. Men man må bare forstå, at vi lever i en verden, der på mange måder er skræmmende, og det er hvad end det er i cyberspace, eller det er på slagmarken. Hvis man ikke forsvarer sig selv, og hvis man ikke vil investere i det, så er der bare nogle overraskelser, man kan få lynhurtigt. Og derfor så synes jeg ikke, at det er ikke moralsk, eller amoralsk, hvad siger man, umoralsk, hvad for ord man nu kan bruge, og lægge sine penge sådan steder her, fordi det bare, altså, man glemmer lidt, hvad den normale verden er nogle gange, når man bare sidder herhjemme, og der er faste lavnsboller, og det er hyggeligt, og vi har det godt, men hvis der ikke er nogen, der passer på. Altså, det bedste forsvar er jo et godt, forsvar. Det er godt forsvar. Det er også derfor, altså, der er ikke nogen, der tør gå ind i det. Ikke? Fordi... Det der forslag fra Trump med, at vi skulle sælge Grønland, er jo ikke helt dårligt, fordi de har jo 50 gange det areal, vi har i Danmark. Så kunne de jo overtage det, så kan vi bedre få det hele til at hænge sammen. Ja, vi kan altså nogenlunde passe på det hernede jo, men... Jamen, det kan vi lave et helt afsnit om, det der lavn. Det er en sjov diskussion, ikke? Men man skal passe på, hvad man siger der. Tiden den løber fra os, men altså Jan, han har skrevet et ret relevant spørgsmål til os på sms'en. Jeg synes lige, vi skal runde det. Han har skrevet, med investeringer i både militæraktier og grøn omstilling, vil det så ikke være spillover-effekt til mine aktier? Der skal jo bruges masser af metaller. Oscar Bernhardsen, kunne det være en anden måde at tænke, at hvis der skal laves tanks og våben og ditten og datten, så kunne det måske godt være altså minerne, man skulle gå ind i stedet for? Jeg synes, at tanken er meget god. Men det er så små mængder, militærindustrien bruger. Og man bruger jo også, hvis man endelig vil det der, så skal du gå ind i noget, som jeg selv har investeret. Det måske ikke få til min egen bog, men det er jo kompositmaterialer. Som er? Jamen, det er jo sådan nogle kulfibermaterialer, sådan noget, man gør til fly og biler og sådan nogle ting, fordi de er meget stærkere og vejer ikke så meget. Så bliver det der, at du skal gøre det med noget, som jeg tror, der bliver penge i, hvis man kan finde dem, og det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg har prøvet. Det er droner. Altså, droner, det bliver... Der har jeg nogen. Har du nogen? Der er det Aerovironment. Okay, hvad er det for? De laver jo droner. Aerovironment. Altså, det er også en rigtig dyr værdiindsats, du får det til, men det er amerikansk. Ja. Så altså, ja... smule spicy på den der, men de leverer alle dronerne, og de laver også, du ved, sådan rullemarier. Altså, de laver de her på jorden. Så både... Fjernstyret. De kaldte det jo UAVs. Ja. Der havde du også den her Baykar i Tyrkiet, vi talte om, der jo også var steget 100% på omsætning. Dem kan man så ikke købe. Det er nok den billige version, den dyre version, det er Aerovironment. Mm-hmm. Jeg har selv haft den og solgt den igen, fordi den har gjort det godt, men det... Ja. Der kan du få lidt droner der, Lav. Ja, men det er sådan noget, man, det bliver stort. Og så ved vi ikke, hvorfor nogen, der laver. Sverige, Saab laver også droner. Men om jeg ved ikke, hvor stærkt de står på dem. Altså det der, det bliver noget, der dur. Dronerne. Ja. Yes. Mm. Således har vi altså været vidt omkring og snakket både om skibe og krudt og kugler og cybersikkerhed her i Millionærklubben. Men Svendsen, vi har faktisk helt forsømt at kigge ud på markedet. Nej, vi er sådan i plus med 0,5%. Ja, men det er jo lidt stille dage. Nordic trækker op med næsten 3%. Har vi nogen sådan dybere forklaring? Nej, jeg har ikke fået forklaringer nu, men det var da pænt af dem. Bavarian Nordic, Ørsted, Novo i front, Zealand Pharma, Coloplast og Pandora, der alle sammen er sådan. Ja, og Møller stiger lidt. Det er mig, der har vundet. Hvor meget vi op? 0,2%. Så får du den. Ja, hvad er meget nok? Men den der Aero et eller andet, den skal men du kan jo... Ja, Aerovironment, den er... Det, og det, jeg elsker virksomheder, der har den gode storytelling med nogle flotte hjemmesider og nogle flotte forklaringer. Og der kan jeg love dig for. Jeg vil også sige, hvis du ikke har kigget på Palantir, nu er den måske bevæget sig nok, men de er virkelig gode til at forklare deres business. Og det kan jeg godt lide, når man forstår, hvad de laver. Ikke? Vi runder af. Tusind tak til Oscar Bernhardsen, tak til Lav Svendsen og tak til Tobias Bryl, der fik det hele til at køre ud i teknikken.